mi się żygać, jak patrzę na wasze bliskie inne cele. Korzyści nigdy nie będę bliski temu, co siedzi w zaprogramowanych łomach. Stać, spać, od nowa rzecz, srać, kopulować. Kontrolować trzeba podnieść z namierzony cel idioci. Szuję, chujesz, będę suchi, wyzbyłem się do broci. Poza ma nocy połączone są z mózgiem. Co masz zrobić i zrób dziś, nie odkładaj na później. Przemokrój mi zbędny, na świecie będzie trochę ludzi. Jak lidra z nożyny dnia poprzedniego. Spierdolę każdego wyuzdana piękna dama. Jesteś kurwa niedostępna, niezgłębiona, niezbadana. Masz przeciwwagę do cla zjebanego chama. Pała w tył pa, zostaniesz wyruchana. Pobita szmata, namoczysz na kolana. 4-8 hat start poszukiwania. Babcia ta buź mama, rodzina zapłakana. Z rana zapiśniesz na zardzewiałym haku. To nie jak wielki film, tu nie mamy Cadillaku. Eksplozja frustracji pod blokiem przy trzepaku. Jebany tepaku, nie dostrzegałeś dachów. Teraz poznasz wkurwioną bandę wariatów. W tobie patriarchatu boli odgryzienie chuja. Czeka jak tylko się kurwa pizdo rozbuja. Obiecuję, że zanim zdechnie ta szuja, do żołądka mu wlecie. W kawałkach jego córa 4 miesiące, tak. Dużo życia nie uczuła, niedaleko pada jabłko. Kurwa od jabłoni. Teraz będą drzeć pyst moralności. Kurwa broń, że wkładają 15, mimo że to jest twój boli. Ścierwo się zasłania wyrażaniem woli. Tutaj nie ma co gadać, od razu trzeba pierdolić. Będzie mnie oceniać wylansowany w lą. Spełniające kryteria narzucane przez seriale. Każdy kolejny dzień bardzo jak z karnawale. Z góry na dół walę, kurwo, twoją opinię. Ty kurwa mądrościami z laską lecisz sinę. Zasłużyłeś na coś więcej niż na mega ostrą drwinę. No to masz rozkminę, o kim jest kurwa mowa. Połamany kręg osób, gały na wierzchu jak sowa. Nienawiść jest zdrowa, stanowi swoiste katarzy. Wiedzy ciepła mają ludzie, co na dworcu zamarzli. Bo byli twarzy chadzi, wiedzą co to jest życie. Walczyli do końca, a ty trwaj nowe skrycie. Piszesz ze życie postanowienia noworoczne. Zafunduję ci człowieku świętą odchodzie. Posiadasz na odzie, tak ma być najwidoczniej. Jedna rej marzenia jak kurwa polski stocznie. Złośliwy soft, burzy cały schemat dnia. Siądę ci na psychę tak jak chcę. Format pętla, lerwa się rodzi. Od startu jest przygręta. A w tonach brokatu nie dostrzegę nigdy piękna. Na dość tego piękna, Achillesowa pięta. Rzeczywistość wygięta jak po wchłonięciu 1G. Wiem czego chcę i że spotka mnie kara. Dowodem braku Boga fakt, że Bóg to pozwala. Świat ci się chmara, pierdolona szaradża. 90% jebie, dycha ich wykańcza. Oszuści, aferzyści, nepotyzm, ignorancja. W przedmieściach Paryża założymy szkołę tańca. A w mieście bez zmian, tylko szum autostrady. Na twoje dobre rady nigdy się nie